Pois moitas gracias, Miriam, por falarme dunha cousa que hai moi pouco tempo falamos nos concretamente de Ríos, na Gudiña. Eu teño moita relación con xente de por ali, hasta concretamente en Ríos hai unha persona que se chama Rúa, Miguel Rúa, que vive ali, que é moi amigo meu, que é unha persona bastante maior. Enseñoume algunhas cousas de por ali, o tesouro de Toques, te chama. E ti falarme do Monte da Ordiñeira, que é o tesouro do Monte da Ordiñeira. Que hai tempo, non moito, precisamente, dende Vigo viñeron algúns... Sí, uns arqueólogos, foron a Lasto. Elevaron as laxes de ali e varias cousas que había ali, sí, sí. Sí, dice, bueno, segundo contan, hai xa bastante tempo, na casa de meu bisabuelo, unha das criadas, pois atopou ali un tesouro dun peixe. Entonces contan as malas linguas que a criada andaba en faceres co crego do pueblo. Entonces que por iso lle deu o peixe o cura, porque claro, o peixe era un peixe de ouro, e claro, era unha cousa importante, que se falaba que o deixaran ali os mouros cando fora que invadiran, sí, aquilo. Sí, sí. Claro, se lle preguntas á familia de meu abuelo, pois a muller deu unha iglesia porque era unha persona moi católica. Ajá. Bueno, hai ali, un pouco de debate. Hai debate de eso. Hai que lle dar o teléfono do teu avó a Ponte nas Ondas, porque precisamente a edición 16 de Ponte nas Ondas dedicarse precisamente aos avós. E teu avó merece a pena que participe aí. Pero tamén merece a pena falar con Xosé Lamela, que foi o anterior director do noso programa, posto que hai un momentinho, como vos dicía, pois estábamos a falar dunha reivindicación do Camiño de San Rosendo. E Xosé Lamela, pois ten algo que ver con isto. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Coido que non pago mala información ao dicir que precisamente ti, pois xunto con outros 10 concellos do Camiño, vades a facer unha andaina o vindeiro 17 de abril, non? Para reivindicar dende a Portela do Homem, pois ese traballo que se considera o Camiño de San Rosendo como ruta de Xacobea tamén. Efectivamente, vai a papelón e vai tocar algúns que os 80 anos encima e os 120 kilos, pero bueno, hai que toca facer este sacrificio en pro de dar a conhecer de recoñecer este camiño que foi tradicionalmente importante desde a época romana. Todos sabemos que por aí transcurre a Vía Nova, sí. A Vía 18 de Antonino, pero pois é que foi sempre un camiño medieval, e foi evidentemente o camiño auténtico portugués de Santiago, e agora se pretende recoñecer a ese reconocimiento do camiño de San Rosendo. Sí, un ramal da Vía da Prata a Tourense, así como os permisos oportunos para marcar o itinerario con sinais propios do camiño de Santiago, non? Esa é unha das partes que se reclaman, concretamente. Efectivamente. O señor Roberto Varela, non? Efectivamente. Hubo un escrito dirigido a Roberto Varela. Ten un origen na asociación Arnao e os veciños de Vilela, de Bande, non? Que fixen esta reivindicación previamente, do cual é unha reivindicación xa conocida. Nos conhecíamos todo este camiño como auténtico camiño de Santiago portugués, por a lógica en que está ubicado. Os romanos, que eran moi sabios en todo, sabían por onde dirigir estes trazados, e evidentemente levábano por as montañas onde non había moitos ríos que cruzar. E ademais está documentado, non? Porque hai legajos e documentos que indican que hasta algunha reiña se achegou precisamente por esa zona e fixo estancia no convento de San Rosendo. Evidentemente, estamos falando do camiño da Reiña Santa de Isabel II, que estaba con Dinis, como rei portugués, e esta no 1225 creo que foi fixo este camiño de peregrinación tras a morte do rei. Recordemos que esta reiña era aragonesa, filha de Fernando II, foi casouse con Dinis por poderes, entonces estuvo en o lugar de ubicación donde estaba o reinado era en Guimarães. Por lo tanto, cando a morte do rei, pues, profesou a fe católica, ingresou nun convento en Santa Clara, en Coimbra, pero o primeiro que fixe foi o recorrer o camiño a Santiago de Compostela, por este recorrido que depois pasou a chamarse tamén o Camiño da Reiña Santa. Exactamente, hai que estar documentado, é o que acabamos de dicir, que está documentado, que pasa tamén por Lobios, non? evidentemente, no, o camiño auténtico este que estamos falando da Vía Nova, e que non, nada máis non apartarnos ni un milímetro da Vía Romana, sale de Braga, pasa por Amares, Terras do Mouro, e chega por Tela do Home, que é a estrangulación do monte aquí, que é a única vía de paso despois de ter a barreira das montañas do Xurés enfrente, non? Entonces por aí pasa e penetra en Lobios por aí, non? Fai o recorrido todo o Valter Río Caldo, que coñeces perfectamente, e sigue este recorrido, es que os romanos lo dicían ben, porque aí estaba as aguas orígenes, a mansión romana, despois vai a Cuerquernes da Bande, as aguas Cuerquernes, a Santa Comba de Bande, aí tamén ese recorrido. A igrexa é esa tan mítica, non? Que... Cara, visigótica, además, debe ser unha das máis antigas de España, será a segunda máis antiga de España. bueno, pues ese recorrido pues queda evidenciado por feitas tan dispares como a Cuerquernes da época romana e a Santa Comba do século XII, do século VI ou aproximadamente. ¿No? Bueno. Entonces temos, digamos, marcado perfectamente un itinerario histórico que ten avalado por isto. Después temos outros datos que este Camino de Santiago, que non se comunicou aquí, pero pues después tenemos nunha charla que tuvemos días atrás en Zaranova. En Zaranova, sí. Sí, estuvemos falando cuando estaban todos os alcaldes, estuvo con nosotros un Manolo Rivera, ¿no?, explicando un pouco a historia do camiño. Estuvemos comentando o feito de que este camiño foi Camiño de Santiago xa, e incluso debe ser o único camiño reversible do Camiño de Santiago, porque estando por aquela época de arzobispo de Braga, Mauricio Burdino, este arzobispo, tendo coñecemento de que alá por Oriente se había encontrado o corpo da, de Santiago Menor, non? Que era o irmão, chamado irmão de o fillo de Alfeo, o sobrinho de José José, o que lle chamaban irmão de Jesús, pois dirixiuse a Xerusalén, este seguindo o ano 1108, para traelo para Braga, e desta forma reivindicar tamén o camiño de outro santo apóstol en Braga. Non lle funcionou, non, porque que pretendaba era captar todo ese fluxo de xente que chegaba a Braga para que despois, a Santiago, que alargara o camiño hasta Braga. Pero non lle funcionou. Quero dicir, diste Mauricio Bordino, este arzobispo, que foi máis tarde pois un antipapa con o nombre de Gregorio VIII. Vale, pois unha cousa interesante. E tamén outro dos bispos de por aí, o Víctor, me parece que era de Zaranova, tamén ten documentación escrita con respecto a que o camiño ese estaba aceptado como unha parte de era transición para a xente que viña dende que atravesaba dende Ponte de Portugal para Galicia, non? Claro, pero vamos a ver, este camiño, o que determinamos aí nesta reunión todos os alcaldes para facer un pouco, darlle un pouco de rigor histórica, o camiño é invariable desde Braga, por exemplo, hasta pasar Lobios. Ese invariablemente non ten posibilidad de modificar o trazado. Claro. A partir de aí, pois entonces hai que incorporar outros camiños e outras vectores que se incorporan este camiño, que sigue para Santiago, pues, siguiendo incluso diferentes rutas. Estábamos hablando de algún que podíamos enumerar aquí, pero que se va a integrar en este camino, por ejemplo, otro que tenía ahora dato, así que me enviaban ahora por correo, que está reivindicado con la página web, pero que está también bastante documentado, pero que he integrado dentro de este otro camino. Realmente es un camino que incorpora muchas vías, según vais sumando hacia Santiago. Bueno, é un ramal do propio Camiño de Santiago, vamos, por así decirlo, non? Porque San Salvador de Zaranova tiña que ser, como mínimo, unha porta de acceso ou de recollemento para xente de valor naquelas épocas, non? Claro, claro. A Xacardez e todo eso. Tu pensa que aí un mosteiro de Zaranova foi un dos monasterios importantes que hubo, non? Yo, San Rosendo, que foi fundador do mosteiro de Zaranova, foi obispo de Dumio, en Portugal, cerca de Braga. Por lo tanto, este camino estaba recorrido también perfectamente por San Rosendo. De ahí esta denominación que se le quiere dar ahora, ¿no? Entonces, nos tenemos un recorrido, bueno, que ten evidentemente muchos vestigios de carácter católico, non, de carácter religioso. Sí, sí. Como pode ser entrando aquí pola Porta do Home, pois temos a Santa María Real de Entrimo. Exacto. Temos a Santa Comba de Bande, tamén dentro de Bande está a mansión a Cuerquernes que falábamos. Temos de Zaranova xa un mosteiro, pero podíamos incorporar moitas máis iglesias con moita importancia neste recorrido. Claro, un percorrido extraordinario. Además, eu teño lido que hai un libro que registra no tombo do mosteiro de Ceranova un documento xa do ano 1142 que transcribe un pacto entre o abade de Ceranova, Pelayo, e o tenente de obediencia de San Paio de Veiga, e que representa os hospitalarios de Xerusalén para construir e rexentar un hospital precisamente en Portela, en Berea. Eso quere dicir que os peregrinos precisaban precisamente de do hospital, senón non podían construir ese hospital, ¿no? Ese dato está perfectamente reflejado. Está una toponimia también rica, que por ejemplo, justo en la Portela do Home hay un lugar que le llaman Alberguería, ¿no? Donde se sitúa un dos hospitales también de este recorrido. Hay que ver que, vamos a ver, este camino entre Braga en Río Caldo, a denominación, a diferencia do resto, que pode ser Vía Nova, Vía Romana, aí chamase Seiva, que equivalía, pois, que era un camiño que se facía por recorrido dunha xornada, non? Aproximadamente, non? E un camiño, pois, que está moi moi antropizado, non? O sea, ten en conta que parte da época romana non debe ser absolutamente real, senón que debe ter un origen moito máis anterior, non? Porque, marcado por a xeoloxía, que foi o que fixo este corredor, estas montañas que aí sei que ten unha falla tremenda que permite este paso, non? Bueno, pois felicitarte polo traballo que levades facendo e que, bueno, a ver que consigades que ese camiño se faga realidade, que se poida, cando menos, enumerar os sinais propios do Camiño de Santiago que se poden poñer neste ramal do Vida Prata co nome de Camiño de San Rosendo, non? Que teñades boa andaina, non? Porque hai que ter un poquinho de ánimos para poder facer ese camiño tan lenda por tela do home, non? Bueno, así que así sumando, neste momento xa están incorporados estes 11 alcaldes que cubren este recorrido na parte española, pero al cual hai que sumar os tres portugueses. Sí, sí. Hoxe mesmo viño de Santiago, estuve con unha serie de personas e algúns diputados, pois, se me ofreceron xa coñecendo este recorrido de que se incorporarían tamén a partir das 11 da mañá do día 17, e ao mesmo tempo por numeroso xente que preveo que sería moitísima, non, que nos acompañará neste recorrido. E despois, ao final, hai unha comida no balneario. Isto digo porque queiran autoinvitarse, porque non hai invitación ninguna, simplemente que queiran. Claro. bueno, pois que teñades un grande éxito, man. Xosé, que por certo merecédelo, e que sí, que hai que recoñecer que o camiño, este camiño é unha fórmula máis de atraer a xente para que coñezan non somente esas belezas extraordinarias que tedes de por aí, esas paisaxes fermosas como a Corga da Fecha, como que sei, como que... Ah, perfecto, pois queda perfectamente incrustado no medio do camiño que da Corga da Fecha. Claro. E aí merece a pena fotografarse aí o Carondela, non? Claro, sí, después termina con un baño nas piscinas termais de Río. De agua quente, exactamente. Das máis quentes de Europa. 77 grados, pues sí. Eu creo que non pode haber algo máis quente, casi sería imposible. Sí. Bueno, que unha aperta moi grande, que moitas gracias por facernos partícipes desta noticia tan interesante, e que, xa sabes, os micros desta nosa radio sempre están abertos para ti. Moitas gracias, Silvio. Un abrazo a todos os de Correña, meus amigos todos de Correña. Outra peza de música despedimos precisamente a Xosé Lamela.